मुझे हक है। तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। धीरे धीरे चूड़िया गुनगुना के क्या कहीं सजना, ये चूड़िया गुनगुना के क्या कहीं सजना। रात की रात जगाऊं, मुझे हक है। चांद पूनम का चुराऊं, मुझे हक है। सुबह तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं, मुझे हक है। तुझसे मिलने को मैं तरसूं, मुझे हक है। मुझे हक है।